Savaş ve Barış. Yazan Lev Tolstoy. Rusçadan çeviren Leyla Soykut. İletişim Yayınları. 1. Bölüm. Eh bien mon prince, Jeanne et Luc ne sont plus que des apanages des casabas de la famille Bonaparte. Non, je vous préviens que si vous ne me dites pas que nous avons la guerre, si vous vous permettez encore de pallier toutes les infamies, toutes les atrocités de cet antéchrist, ma parole, j'y crois, je ne vous connais plus. Vous n'êtes plus mon ami. Vous n'êtes plus Sadık Kölem, comme vous dites. Et prince, Cenova ile Luc artık Bonaparte ailesinin birer mülkünden, o aileye ait birer kasabadan başka şey değil. Hayır, eğer savaş halinde olduğumuzu söylemez, bütün bu alçaklıkları, bu imansızın, ki onun öyle olduğuna inanıyorum, canavarlıklarını hoş görürseniz artık sizi tanımıyorum. Dostum değilsiniz demektir. Her zaman söylediğiniz gibi Sadık Kölem değilsiniz demektir. Her neyse, hoş geldiniz. Je vois que je vous fais peur. Görüyorum ki sizi korkuttum. Şöyle oturun ve anlatın bakalım. İmparatoriçe Maria Fyodorovna'nın yakını ve nedimesi, meşhur Anna Pavlovna Scherer, 1805 yılı Temmuz ayında evindeki bir davete herkesten önce gelmiş olan rütbe sahibi Prens Vasili'yi karşılarken işte böyle diyordu. Anna Pavlovna birkaç gündür öksürüyordu. Söylediğine göre gribe yakalanmıştı. Grip o vakitler henüz pek az kişinin kullandığı yeni bir sözcüktü. O sabah kırmızı elbise giymiş bir uşakla davetlilere gönderilen küçük kartlara hep aynı Fransızca cümleler yazılmıştı. Si vous n'avez rien de mieux à faire, monsieur le comte, ou mon prince, et si la perspective de passer la soirée chez une pauvre malade ne vous effraie pas trop, je serai charmé de vous avoir chez moi entre 7 et 10 heures. Annette Scherer. Sayın Comte ya da Prensim, eğer yapacak daha iyi bir şeyiniz yoksa ve geceyi zavallı bir hastanın yanında geçirmek düşüncesi sizi ürkütmüyorsa, saat 7 ile 10 arasında evimde bulunmanızdan büyük mutluluk duyacağım. Annette Scherer. İçeriye giren prens bu davete hiç şaşırmamıştı. Dieu, quelle virulente sortie! Tanrım bu ne şiddet! Diye karşılık verdi. Sırtında saraya gittiği zaman giydiği özel olarak diktirilmiş bir üniforma, ayağında çoraplarla iskarpinler, göğsünde madalyalar, yayvan yüzünde de neşe vardı. Dedelerimizin yalnız konuşmak için değil, düşünmek için de kullandıkları o güzel Fransızcayı rahatlıkla konuşuyor, sesini yavaşlatıyor, her sözüne ömrünü yüksek sosyetede, sarayda geçirmiş insanlara özgü, babacan bir ifade veriyordu. Anna Pavlovna'ya yaklaştı, güzel koku sürdüğü saçsız başını onun tam önünde eğerek elini öptü, sonra acele etmeden gidip divana oturdu. Sesini değiştirmeden, yalnız nezaket göstermiş olmak için ama aslında kayıtsız, aynı zamanda da hafifçe alay ediyormuş gibi bir tavırla "Avant tout, dites-moi comment vous allez, cher ami?" "Her şeyden önce söyleyin bana, nasılsınız sevgili dostum?" dedi. "Önce bu konudaki endişelerimi giderin." Anna Pavlovna, "Üzüntü içinde olan bir insan hiç iyi olabilir mi?" dedi. "Zamanımızda duygulu bir insan rahat edebilir mi? Umarım bu geceyi bizimle geçirirsiniz. Kalacaksınız değil mi?" Prens, "Ya İngiliz elçisinin düzenlediği şenliği ne yapayım? Bugün çarşamba, orada da görünmem gerekir. Kızım gelip beni buradan alacak," dedi. "Ben o şenliklerin ertelendiğini sanıyordum." "Je vous avoue que toutes ces fêtes et tous ces feux d'artifice commencent à devenir insipides." İtiraf edeyim ki bütün bu eğlenceler, bu havai fişekler kabak tadı vermeye başladı. Eğer sizin böyle bir şey istediğinizi bilselerdi, şenliği ertelerlerdi. Prens bunu tıpkı kurulu bir saat gibi, nezaket gereği söylemişti. Belli ki bu sözlere başkalarının inanmasını beklemiyordu. Ne me tourmentez pas. Eh bien, quand on a décidé par rapport à la dépêche de Novosoltsov, vous savez tout. Üzmeyin beni. Söyleyin bakalım. Novosiltsov'un kurye ile gönderdiği mesaj konusunda neye karar verildi? Sizin her şeyden haberiniz vardır. Prens canının sıkıldığını belirten soğuk bir tavırla "Bu konuda ne diyebilirim ki?" dedi. "Qu'a-t-on on décidé? On a décidé que Bonaparte a brûlé ses vaisseaux et je crois que nous sommes en train de brûler les nôtres." Neye mi karar verildi? Bonaparte'ın bütün gemileri yaktığını. Öyle sanıyorum ki biz de gemilerimizi yakmak üzereyiz. Prens Vasili, eskiden beri oynadığı bir piyeste rolünü tekrarlayan bir aktör gibi tembel tembel konuşurdu hep. Anna Pavlovna Scherer ise, 40'ında olmasına rağmen kolay heyecana kapılan, çok hareketli bir kadındı. Heyecanlı olmak sanki sosyal kimliğinin bir parçası haline gelmişti. Bu yüzden bazen hiç de içinden gelmediği halde, kendisini tanıyanların bunu ondan beklediklerini bildiği için sadece onları hayal kırıklığına uğratmamak isteğiyle heyecana kapılmış görünüyordu. Dudaklarından eksik olmayan, üstelik artık geçkin bir kadın olduğunu gösteren ve yüzünün hatlarına hiç de yaraşmayan gülümseyişi, onun tıpkı şımarık çocuklar gibi bu sevimli kusurunu çok iyi bildiğini ama ondan kurtulmayı istemediğini, istese bile kurtulamayacağını, daha doğrusu onu gidermeyi gerekli bulmadığını belli ediyordu. Söz politikadan açılmıştı. Konuşmaların ortasında Anna Pavlovna daha da çok heyecanlandı. "Ah, çok rica ederim, bana Avusturya'dan söz açmayın," dedi. "Belki de ben bunlardan hiç anlamıyorum ama bence Avusturya hiçbir zaman savaş istememiştir. Şimdi de istemiyor. Avusturya bize ihanet ediyor. Avrupa'yı Rusya kurtarmalıdır. Veli nimetimiz kendisinden beklenen ulvi ödevi biliyor. Ülküsüne de daima bağlı kalacaktır. Benim tek inandığım şey bu. Bizim iyi kalpli, harikulade imparatorumuz dünyanın en önemli rolünü üzerine almıştır. O öyle iyi yürekli, öyle dürüst bir insandır ki. Tanrı onu bu işte hiçbir zaman yalnız bırakmayacak. Böylece imparatorumuz üzerine aldığı ödevi başararak ihtilal denilen canavarı, şimdi o katilin, o haydutun kişiliğinde daha da korkunç görünen o ihtilal canavarını ayaklarının altında ezecek. O masumun kanının hesabını sormak yalnız bize düşüyor. Başka kime güvenebiliriz? Sorarım size. O bezirgan ruhlu İngiltere, İmparator Alexander'ın yüce ruhunu anlamaz. İstese bile kavrayamaz onu. Malta'yı boşaltmaya bile razı olmadılar. Onlar bizim her davranışımızda gizli bir niyet arıyor. Mutlaka o niyeti görmek istiyorlar. Nova Zilsova ne dediler? Hiç. Kendisi için hiçbir şey istemeyen, yalnız dünyanın huzurunu dileyen imparatorumuzun fedakarlığını bile anlamadılar, anlayamazlardı. Bize verdikleri söz neydi? Hiç. Verdikleri sözü bile yerine getirmezler. Zaten Prusya, Bonaparte'ın yenilmez olduğunu, bütün Avrupa'nın bile onun karşısında bir şey yapamayacağını açıkladı. Ama ben gene de ne Hardenberg'in ne de Hockwitz'in bir tek sözüne inanıyorum. Cette fameuse neutralité prussienne, ce n'est qu'un piège. O dillere destan Prusya tarafsızlığı bir tuzaktan başka şey değil. Ben bir tek Tanrı'ya, bir de sevgili imparatorumuzun ulvi bir ödevi olduğuna inanıyorum. Avrupa'yı o kurtaracaktır. Birden heyecana kapılmış olmasından ötürü, kendi kendisiyle hafifçe alay ediyormuş gibi gülümseyerek sustu. Prens de gülümsedi. Öyle sanıyorum ki bizim o sevimli Winzigerod'umuzun yerine oraya sizi göndermiş olsalardı, siz Prusya kralını bir anda bu işe razı ederdiniz. O kadar güzel konuşuyorsunuz ki. Çay rica edebilir miyim? Şimdi vereceğim. Apropos, yeri gelmişken söyleyeyim. Anna Pavlovna sakinleşerek sözüne devam etti. Bugün konuklarımızın arasında çok ilginç iki kişi var. Le Vicomte de Mortemart, il est allié au Montmercy par les Rohan. Vicomte de Mortemart, Rohanlar tarafından Montmorency'lerin hısımı olur. Rohanlar, Fransa'nın en soylu ailelerinden biridir. Vicomte Mortemart da ülkemize gelmiş en iyi göçmenlerdendir. Gerçekten buraya yerleşmek isteyen bir göçmen. Sonra l'abbé Morio da var. Rahip Morio. Ne ince bir zekası vardır biliyor musunuz? İmparatorun huzuruna bile çıktı, haberiniz var mıydı? Ya öyle mi? Dedi prens. Onunla tanışmaktan memnuniyet duyacağım. Sonra kendisi için hiç de önemli olmayan bir soru o anda aklına gelmiş gibi. Oysa o akşam oraya gelmesinin tek nedeni buydu. Kayıtsız bir tavırla, "L'Imperatrice Mère, ana imparatoriçe, Baron Funke'nin Viyana'ya başkatip olarak atanmasını istiyormuş, doğru mu?" diye sordu. "C'est un pauvre sire ce baron, à ce qu'il paraît." Söylendiğine göre bu baron zavallının biriymiş. Prens Vasili, İmparatoriçe Maria Fyodorovna kanalıyla barona verilmek istenen bu görevi oğlu için düşünüyordu. Anna Pavlovna, İmparatoriçenin adını söylerken yüzünde hüzünle karışık derin bir bağlılık ve içten gelen bir saygı belirmişti. Ona kol kanat germiş o yüce varlıktan söz açtığı zaman hep böyle olurdu. İmparatoriçe Hazretlerinin Baron Funke'ye beaucoup d'estime, büyük teveccüh göstermiş olduğunu söyledi. Bakışlarında yine o hafif hüzün belirmişti. Prens kayıtsız bir tavırla sustu. Anna Pavlovna, saraylı kadınlara özgü bir zeka kıvraklığı ve nezaketle sözü hemen daha hoş bir konuya getirdi. Böylece prensi, imparatoriçeye iyi tanıtılmış bir kişi hakkında bu şekilde konuşmak cüretini gösterdiği için iğneledikten sonra teselli etmek istediğini gösteriyordu. "Mais à propos de votre famille," söz ailenizden açılmışken dedi. "Biliyor musunuz ki kızınız sosyeteye karışmaya başlayalı beri felle délice de tout le monde, on la trouve belle comme le jour." Herkesi büyüleyen bir genç kız olduğu ay parçası kadar güzel olduğu konuşuluyor. Prens teşekkür anlamında saygıyla eğildi. Anna Pavlovna bir dakika kadar sustuktan sonra prense sokuldu. Dudaklarında politik konuşmaların artık sona ermiş olduğunu, bundan böyle daha samimi konuşmaların başlayacağını belirten şefkatli bir gülümsemeyle "Sık sık düşünürüm ki," diye devam etti. "Sık sık düşünürüm ki dünyada mutlulukların dağıtımı bazen çok haksız oluyor. Kader neden size böyle sevimli iki evlat vermiş sanki? Küçük oğlunuz Anatol'u saymıyorum çünkü sevmiyorum onu." Anna Pavlovna bunu söz arasında kaşlarını kaldırarak kesin bir tavırla söylemişti. "Kader neden bu kadar üstün yaratılışlı çocuklar nasip etmiş size? Oysa doğrusunu söylemeli. Siz onlara herkesten daha az değer veriyorsunuz. Bu bakımdan onlara layık değilsiniz." Dudaklarında o kendine özgü gülümseme belirmişti. "Que voulez-vous?" "Ne yapayım?" dedi prens. "La fataire aurait dit que je n'ai pas la bosse de la paternité." La fataire olsaydı ben de babalığın işareti olan şişkinliğin bulunmadığını söylerdi. "Bırakın şakayı, ben sizinle ciddi konuşmak istiyordum. Biliyor musunuz, küçük oğlunuzdan hiç memnun değilim." Laf aramızda yüzünde hüzünlü bir ifade belirmişti. "Ondan İmparatoriçe Hazretlerinin yanında da söz açtılar, size acıyorlar." Prens karşılık vermedi. Ama Anna Pavlovna susuyor, ona anlamlı anlamlı bakıyor, karşılık bekliyordu. Prens Vasili yüzünü buruşturdu, sonra "Ben ne yapayım?" dedi. "Biliyorsunuz ki onları yetiştirmek için bir babanın elinden gelebilecek her şeyi yaptım. Öyleyken ikisi de des imbéciles, budala çıktı. Hippolit insanı rahatsız etmeyen bir budaladır hiç olmazsa. Anatol ise rahat vermeyen bir budala. Aralarındaki tek fark bu işte." Bunları her zamankinden daha yapmacık, daha heyecanlı bir tavırla gülümseyerek söylemişti. Bu arada ağzının iki tarafındaki kırışıklarda bu yüzden umulmayacak kadar kaba, tatsız bir ifade apaçık belirmişti. Anna Pavlovna düşünceli bir tavırla gözlerini kaldırdı. "Sizin gibi adamların ne diye çocukları olur sanki? İnanın, baba olmasaydınız sizi hiçbir bakımdan yermezdim." "Je suis votre sadık köleniz. Et à vous seul, je puis l'avouer." "Ben sizin sadık kölenizim ve yalnız size itiraf edebilirim. Benim çocuklarım, ce sont les entraves de mon existence." "Çocuklarım hayatımda bana hep ayak bağı olmuştur. Bu benim çilem." "Ben öyle anlıyorum. Que voulez-vous? Ne yaparsınız?" Bunu söyledikten sonra amansız kadere boyun eğdiğini belirten bir işaretle sustu. Anna Pavlovna düşünceye daldı. Bir baltaya sap olmayan oğlunuz Anatol'ü evlendirmeyi hiç düşünmediniz mi? Diye sordu. Derler ki evlenmemiş geçkin kızlarda la manie de mariage, evlendirme hastalığı olurmuş. Ben henüz kendimde öyle bir şeye karşı eğilim duymuyorum ama bir genç kız tanıyorum. Babasıyla yaşadığı için çok mutsuz. Une parente à nous, une princesse. Bizim akrabamızdır, bir prenses. Bolkonskaya. Prens Vasili karşılık vermedi. Ama yüksek sosyetede bulunan kişilere özgü bir alışkanlıkla durumu hemen kavrayarak bu sözleri zihnine iyice yerleştirdi. Bir baş işaretiyle de bunun üstünde durduğunu gösterdi. Sonra hayır dedi. Bu Anatol'ün bana yılda 40.000 rubleye mal olduğunu biliyor musunuz? Bunu düşüncelerinin hüzün verici bir yön almasına engel olamıyormuş gibi söylemişti. Bir süre sustu. Bu böyle devam ederse 5 yıl sonra ne olacak? Voilà l'avantage d'être père. İşte baba olmanın avantajı. Sizin bu prenses zengin mi bari? Babası çok zengin ama cimridir. Köyde oturur. Bilirsiniz, daha ölen imparator zamanında emekliye ayrılan ve Prusya kralı adıyla anılan ünlü prens Bolkonski odur. Çok zeki bir adamdır. Yalnız bazı garip huyları vardır. Kolay idare edilen insanlardan değildir. La pauvre petite malheureuse comme les pierres. Zavallı genç kız son derece mutsuz. Kızın erkek kardeşi geçenlerde Liz Maynen'le evlendi. Kendisi Kutuzov'un yaveridir. Bu gece buraya gelecek. Prens birden Anna Pavlovna'nın elini tuttu ve nedense onu aşağı doğru büktü. Écoutez, chère Annette. Beni dinleyin sevgili Annette, dedi. Arrangez-moi cette affaire et je suis votre sadık kulunuz à tout jamais. Bu işi bana yapın, ömrümün sonuna kadar sadık kulunuz kalırım. Köydeki kahyan bana rapor yazdığı zaman hep öyle imza atar. Sadık kulunuz der. Bu genç kız hem iyi bir aileden hem de zengin. Tam benim istediğim gibi. Sonra kendisine özgü, başkalarını umursamayan, serbest, zarif bir hareketle Nedime'nin elini kaldırıp öptü. Oturduğu yerde sırtını koltuğa rahatça dayayarak öptüğü eli havada salladı. Başını da yana doğru çevirmişti. Anna Pavlovna yapacaklarını tasarlamaya çalışarak "Attendez." "Bekleyin," dedi. "Bu akşamdan tezi yok. Liz'le görüşürüm. La femme du jeune Bolkonski." Genç Bolkonski'nin karısı. "Belki de her şey yoluna girer." "Ce sera dans votre famille que je ferai mon apprentissage de vieille fille." Evde kalmış bir kız olarak çöp çatanla sizin ailenizden başlayacağım.